Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Po ju tregoj objektet dhe ju do bëni atë që them. Po ju tregoj objektet dhe ju do bëni atë që them. Prenez. Merreni këtë. Merreni këtë. Donnez-moi les lunettes. Ma jepni syzet. Ma jepni syzet. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Vendoseni lapsin mbi zarf. Vendoseni lapsin mbi zarf. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Thejeni për mbys gotën, pastaj merrni gërshërët. Thejeni për mbys gotën, pastaj merrni gërshërët.